NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Ongeveer 1360 statushouders die wachten op een woning worden versneld uitgeplaatst naar hotels in hun gemeente of in de buurt. Dat meldt demissionair staatssecretaris Van den Burg van Asiel. Dat is een van de maatregelen om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Aan de grens tussen Libanon en Israël is het over en weer opnieuw tot beschietingen gekomen. Israël beantwoordde raketbeschietingen die Hezbollah vanuit Libanon uitvoerde, zegt het Israëlische leger. De Utrechtse tramschutter Gökmen T. is veroordeeld voor meerdere incidenten in de Rotterdamse gevangenis De Schie. T. zet daar al een levenslange gevangenisstraf uit voor de aanslag in 2019. Hij is nu onder meer schuldig bevonden aan poging tot moord op een gevangenisbewaarder. Hij krijgt geen extra celstraf, omdat het volgens de rechter geen redelijk doel dient. En een beeld van Vincent van Gogh in het centrum van Assen is verdwenen. Op de plek waar het stond staat sinds vannacht een bord met de tekst: ik ben vannacht even verrast. Ik sta nu ergens anders met mijn kwast. Mogelijk gaat het om een oudejaarsstunt. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Door de regen staan er al vrij veel files voor dit tijdstip. In het westen van het land is het vooral druk, onder andere op de A4. Van Amsterdam naar Den Haag sta je vast tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Het oponthoud is een kwartier. Verderop richting Rotterdam heb je nog eens een half uur tijdverlies tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Ook bij Amsterdam rijdt het langzaam op de A5 vanuit Hoofddorp. Tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10 is het oponthoud 25 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de linkerrijstrook dicht. En bij Leiden staat een lange file door een ongeluk op de N206 richting Zoetermeer. Tussen de aansluiting met de A44 en de aansluiting met de A4 ben je drie kwartier langer onderweg. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij Geld of je leven. Het half uurtje economie op deze zender. Waar ben je als Nederlander nou het gelukkigst in het land? Is dat misschien in Twente? Twente is hartstikke mooi. Ik vind het fantastisch hier. Mooi rustig. Mooie steden, verschillende steden. Van alles te zien. Voor wandelaars, fietsers, winkelaars. Twente heeft alles. Ja, Twente heeft alles, maar om het leven er nog beter te maken werken verschillende partijen samen aan, zoals dat heet daar, het Bruto Twents Geluk. Wat is dat? En de vraag is of het helpt om de tukkers nog gelukkiger te maken. Bespreek ik zo meteen. Geld of je leven? Eerst, meer dan een derde van de ondernemers is vrouw. En toch gaat maar een tiende van het geld van banken en andere organisaties naar hun initiatieven. Dat moet veranderen, vinden 65 organisaties die vandaag Code V lanceren. Gaat deze samenwerking gelijke kansen voor vrouwelijke ondernemers opleveren? Dat ga ik vragen aan Chantal Korteweg, die is directeur inclusief bankieren bij de ABN AMRO. En aan Marian Spier, die met haar bedrijf FEM Start Vrouwelijke Ondernemers bijstaat. Goedemiddag beiden, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Jullie zitten, voor de mensen die meekijken op de webcam, jullie zitten niet in de studio, maar jullie zitten ergens, Chantal Korteweg, waar volgens mij zo meteen iets ondertekend gaat worden, toch? Goedemiddag, dat klopt. Wij zijn bij ABN AMRO, want over een kwartiertje gaat het event beginnen waar we dus met 65 partijen Code V, versneld vrouwelijk ondernemerschap, gaan ondertekenen. Ja, en is dat een bijzonder moment voor u? Ja, dat kun je wel zeggen. Het heeft echt mijn verwachtingen overtroffen. Toen ik startte deze zomer met een werkgroep van publieke en private partijen, had ik echt niet durven dromen dat we vandaag met 65 organisaties ons gaan committeren aan Code V. Ja, we gaan eens even inzoomen op waar het precies om gaat. Want Marian Spier, uw bedrijf FEM Start, daarmee heeft u een soort community opgericht waarmee u 900 vrouwelijke ondernemers zijn aangehaakt. Wat doet u voor hen? Nou, het zijn er ondertussen al 2000 vrouwen geworden. Ja, klopt. En wat wij echt, onze missie is om de financieringskloof te dichten. En wat wij doen is het volgende. 1, educatie. We leren de vrouw over het financieringslandschap. Ja. En daarnaast staan we ze bij en leren ze hoe ze financiering moeten ophalen. Oké. En kunt u mij eens uitleggen, misschien middels een voorbeeld, wat die financieringskloof inhoudt? Wat is dat? Nou, zoals je al aangaf, is dat maar 10% van die vrouwen geld ophalen. Maar ook dat er maar 0,7% van het private kapitaal naar vrouwen gaan. Dus dat is een hele grote gap. Mm. Die kloof is niet alleen in Nederland, het is ook wereldwijd. Maar okay, het is best zorgelijk dat het zo groot is in Nederland. En hoe komt dat? Volgens u? Nou, er zijn een aantal redenen. Eén is kennis. Gewoon weten hoe zij geld op moeten halen. Het tweede is toegang tot netwerken. De bolwerken van die netwerken bestaan grotendeels uit mannelijke financierders. Ja. En daarnaast is het ook gewoon toegang tot kapitaal. Okay. En misschien een aanvulling daarop. Ja, van korte weg. Er bestaat ook zoiets als unconscious bias. Ook in de financiële sector. En dat betekent dat we allemaal vooringenomenheden hebben. En dat helpt niet in dit verhaal. Dus, en wat we ook met COVID... En welke vooringenomenheden komt u tegen als het om financieringsvraagstukken gaat voor in dit geval vrouwelijke ondernemers dan? Nou, we hebben ook een onderzoek gedaan in het kader van Code V. En dat zijn dus hele stereotyperende voorbeelden. Dat vrouwelijke ondernemers echt ervaren dat tegen hun wordt gezegd... ja, leuk bedrijfje, zeker aan de keukentafel begonnen. Hmm. Dus zij voelen zich niet altijd serieus genomen. En dat komt voort uit unconscious bias. Ja. En dat is een groot probleem wat we proberen weg te nemen binnen de financiële sector. En Code V gaat daar zeker aan bijdragen. Maar moet u me eens uitleggen, mevrouw Korteweg. Als ik bij een bank kom, u werkt bij de bank. U financiert ondernemingen. Talloze volgens mij. Als ik bij een bank kom met een ondernemingsplan, dan zijn er toch objectieve criteria op basis waarvan ik een financiering krijg, al dan niet? Ja, dat is natuurlijk waar. Maar er speelt natuurlijk nog heel veel meer. Hè? Dus dat is niet alleen in de financiële sector, maar in allerlei sectoren. Als het door en voor mannen is opgericht, krijg je ook masculine producten en diensten. En met het programma Inclusief Bankieren proberen we bij ABN AMRO daar een aantal jaar wat aan te doen. Hè? Dus door onze marketing en communicatie inclusiever en toegankelijker te maken. Door klantadviseurs bewust te maken van hun onbewuste vooroordelen. Ja. En dat proberen we nu echt breder te trekken in een publiek-private samenwerking. Omdat ik echt geloof dat dat de kracht is van het veranderen van ons hele ecosysteem. Okay, het gaat echt over fixing the system. Ja, en eventjes nog concreet dan, om het heel goed te begrijpen. Als er een man en een vrouw bij uw bank komen met exact hetzelfde ondernemersplan, dan is de praktijk zo dat die man eerder een financiering krijgt dan de vrouw, of meer financiering dan die vrouw met exact hetzelfde plan? Nou, dat zou kunnen. Er zijn dus voorbeelden van. Nee, dat zou kunnen. Dat gebeurt toch? Nee, als ik u net beluister. Volgens mij gebeurt dat breed in de financiële sector. En dat is reden dat we dus nu minder vrouwelijke ondernemers hebben. En ook echt veel minder financiering naar deze groep gaat. Maar waar staan dan financieringscriteria op bij de bank? Dat zijn gewoon natuurlijk objectief bepaalde criteria. Maar het gaat gewoon echt een stuk breder. En ik denk dit initiatief draagt bij aan economische groei door ons nu echt publiekelijk te committeren in gezamenlijkheid om echt van elkaar te leren om dit te doorbreken. Ja. En ons doel is echt dat er dus een groter gedeelte van de beschikbare financiering, want geld is er, dat is het probleem niet, naar deze groep gaat. Ja. En dat doen we door in de code een aantal afspraken te maken. En dat een van die afspraken is bijvoorbeeld het verzamelen van geaggregeerde en geanonimiseerde datapunten. En meten is weten. Dus dat gaat ons helpen als we met al die 45 ondertekenaars die datapunten gaan verzamelen en op rapporteren. Ja, ja. Dan hebben we echt een mooi startpunt om te zien, hey, hoeveel vrouwelijke ondernemers hebben we nou eigenlijk in de portefeuille? En wat is het volume van de leningen die daar naartoe gaat? Want we weten dat eigenlijk niet. Het is echt een nieuwe lens die we op onze portefeuille leggen. En mevrouw Spier, heeft u zelf ook ervaring daarmee? Want u heeft zelf een bedrijf. Heeft u ervaring mee dat het lastiger is om een financiering te krijgen, bijvoorbeeld? Nou, ik heb er zelfs twee bedrijven. Kijk. En wij merken het ook. Eén bedrijf leid ik alleen en de ander heb ik co-founders. En met de co-founders zijn we op zoek naar financiering. En dan merken we toch, omdat het product heel erg gericht is op vrouwen, dat men vaak het product niet begrijpt. Omdat degene die aan die tafel zit ook geen vrouw is en zich moeilijk kan verplaatsen in het probleem wat wij willen oplossen. Want vaak met een bedrijf wil je een probleem oplossen voor een bepaalde doelgroep. En stel nou dat een man met exact hetzelfde ondernemingsplan van u naar de bank zou gaan, of naar een financierder? Dan denk ik dat hij het eerder gaat krijgen. Dat zien we nu ook zelfs in de femtech-industrie, dat veel mannen nu in de femtech-industrie gaan en dat zij wel geld ophalen en dat vrouwen die een femtech-product maken, minder makkelijk een financiering ophalen. Dus het heeft niet zozeer met het product te maken, maar waar Chantal het over had, mevrouw Korteweg, over de unconscious bias. Ja, en dan is het zo dat u straks een event heeft, mevrouw Korteweg, maar dat het eigenlijk een tik op de vingers is, in dit geval ook voor uw eigen bank. Nee, dit is echt een prachtige samenwerking. In zeer positieve zin, volgens mij. En het leuke is dat we nu 45 ondertekenaars hebben. Dat zijn banken, dat zijn venture capital partijen en private equity fondsen. Maar er staan al meer partijen klaar. Hè? Dus die wilden graag meedoen, maar die redden het net niet. Dus begin volgend jaar willen we eigenlijk het tweede cohort welkom heten. Ja. Dus dit is meteen ook wel een oproep, denk ik, aan meer financiers om zich te melden bij codev.nl. Om zich aan te sluiten bij deze beweging. Ja, ik snap dat u het altijd positief wilt draaien. Dat mag ook wat mij betreft. Maar als het allemaal goed ging, was u helemaal niet nodig, toch? Was het hele event van vanmiddag niet nodig? Klopt, dat zeg ik al heel vaak hier. Mijn ultimate doel is dat ik mijn team kan opheffen en vervroeg met pensioen kan gaan. Maar dat is nog helaas niet zo. Eventjes iets wat mij enorm opviel. Want u zegt, als we het gelijk zouden trekken waar we het nu net over hebben, dan zou dat ons land 139 miljard euro extra kunnen opleveren voor de economie. Dat is een tiende van het bruto binnenlands product. Ja, dus we hebben daar onderzoek naar gedaan met McKinsey. En inderdaad, dat noemen we de value at stake, hè, is inderdaad berekend op 139 miljard. En dat zou natuurlijk prachtig zijn. Dus ik probeer mensen op verschillende manieren hiervan te overtuigen. Aan de ene kant is het volgens mij onze maatschappelijke verplichting om ervoor te zorgen dat meer vrouwen meer financieel onafhankelijk worden. Ja, ja. En aan de andere kant is het echt een commerciële kans, wat gaat leiden tot meer banen, want vrouwen nemen 6 keer vaker vrouwelijke werknemers aan. Het draagt bij aan duurzaamheid. Het leidt tot innovatie, hè, want door diversere ondernemers krijg je ook diversere en innovatieve oplossingen. Uh-huh. En al die dingen gaan bijdragen aan de uitdagingen waar wij voor staan vandaag. Ja, of is het een verplaatsing van financiering? Dat u, want een euro kan je maar 1 keer uitgeven, heb ik altijd geleerd vroeger. Dus is het zo dat je die euro's gaat verplaatsen van bijvoorbeeld mannelijke initiatieven naar vrouwelijke initiatieven? Maar zo ben ik niet om te zeggen dat mannelijke ondernemers nu geen financiering meer zouden moeten krijgen. Nee, maar ik bedoel, even inzoomend op die 139 miljard. Als je een onderneming wil financieren, de bank kan ook niet oneindig financieren, zou ik zeggen. Dus elke euro die je financiert aan een man, of niet aan een vrouw financiert, gaat naar bijvoorbeeld een man. Ik snap uw vraag. Maar volgens mij is het een breder verhaal. Want als wij een vrouwelijke ondernemer ondersteunen om haar bedrijf te laten groeien en te schalen, dan kan zij natuurlijk ook meer klanten krijgen, hè? Meer producten. Is haar afzetmarkt groter? Kan ze misschien wel internationaal gaan ondernemen? En dat in zijn totaliteit leidt het uiteraard tot economische groei. Oké, maar u bent er echt van overtuigd dat onze economie 10% kan groeien als we dit probleem oplossen? Ik denk dat dit echt om diverse redenen een no-brainer is. Maatschappelijk, financieel en economisch. Ja, no-brainer. Maar u denkt ook echt dat de economie daar 10% van kan gaan groeien? Want dat is wat dit getal zegt. Dat klopt. Nou, u kunt het nalezen in ons rapport, De waarde van inclusief bankieren. Ja. En mevrouw Spier, wat voor onderneming hebben we het dan over waarmee die economie zou kunnen gaan groeien? Want wat missen we nu dan? Nou, verschillende ondernemingen, met name gericht op impact wel. Maar het is niet alleen maar juwelen of een kapperszaak. Nee. Die zijn er ook, maar ik had het daarvoor nog over. Ik sprak net een wetenschapper die eigenlijk de farmaceutische industrie wil veranderen. Ja. Positief veranderen en ook daar geld mee wil verdienen. Maar het is voor haar praktisch onmogelijk om geld op te halen. Ze heeft wereldwijd prijzen gewonnen, 0,6 miljoen aan subsidie opgehaald, maar haalt geen venture capital geld op. Nee. En ze zei toen aan mij vorige week, ik moet een baan gaan zoeken. Dat is een kwalijke zaak. En dat maken vrouwen dan ook vaker mee dan mannen? Absoluut. Ja. Maken vrouwen vaker mee. Nou, het probleem is wel helder. Wat is wat u betreft, mevrouw Korteweg, de oplossing? Wat moeten in dit geval, ik kan het niet mooier maken, die mannelijke adviseurs bij u, bijvoorbeeld bij de bank, anders gaan doen? Ja, dus er moet denk ik op alle vlakken moet er iets gebeuren. Vandaar ook dit publiek-private initiatief. Hè. Dus de overheid pakt hier enorm zijn rol door in te stappen. Subsidie te verstrekken. De banken en de venture capital en private equity fondsen gaan samenwerken. Trainingen opzetten om klantadviseurs bewust te maken van hun vooringenomenheden. Data te verzamelen en te meten. En wat moeten die adviseurs loslaten voor als het gaat om vooringenomenheid? Wat moeten ze de raam aan gooien als ze luisteren? Gaat het echt om luisteren en je inleven in je in dit geval vrouwelijke klant. En meedenken met haar van, goh, waar loopt zij tegenaan? Wat heeft zij nodig om haar bedrijf te kunnen laten groeien en te laten schalen en succesvol te zijn in haar ondernemerschap? Ja. Gebeurt het eigenlijk ook wel eens andersom? Dat een vrouwelijk adviseur een mannelijk ondernemingsplan totaal niet snapt en aanvoelt en geen financiering geeft? Ongetwijfeld. Oké, dat wordt het volgende event. Wie weet. Oké, ik dank u beiden heel hartelijk. Fijn even met jullie te praten. Chantal Korteweg, directeur inclusief bankieren bij ABN AMRO. En Marianne Spier, oprichter van FEM Start. En succes en veel plezier met de ondertekening straks. Hartstikke bedankt. Dank u wel. Geld. Of je leven. Ja, er is meer in het leven dan geld. En dus moeten we niet alleen maar naar de pegels kijken als we verschillende gebieden in Nederland bijvoorbeeld met elkaar vergelijken. Dat vindt het zogeheten Twente-boord. Dat is dan een samenwerkingsverband dat de economie van de regio Twente probeert te stimuleren. Om dat te kunnen doen bedachten ze het bruto Twents geluk. En misschien niet geheel toevallig scoort Twente daar zelf heel erg goed op. Zit daar wat in of is dat vooral een slimme marketingtruc? Ga ik vragen aan Erna Ekkelkamp van het Twente-boord, waarin gemeenten, ondernemers en instellingen samenwerken. Van harte welkom, fijn dat u er bent. Ja, dank. Dank je. Bent u een beetje gelukkig? Ik ben heel gelukkig. En ik kan me voorstellen dat jij ook gelukkig bent met zo'n mooie kerstbomen hier in je net opgetuigd. Studio. Ze liepen net de studio uit toen ik hier binnenkwam. Dus het is hier ook een brede welvaart, kan ik wel stellen. Wat maakt Twente nou beter dan Hilversum? Als het gaat om brede welvaart? Nou, ik weet niet, misschien hebben jullie het nooit opgemeten. Misschien zijn ze ook best wel gelukkig in Hilversum. Maar wat Twente echt gelukkig maakt is dat er een grote samenhang is. Sociale samenhang. Mensen doen veel met elkaar. En ja, dat draagt wel bij aan geluk. Altijd het woord naberschap, hè? Ja, maar dat is ook echt. Kijk maar naar jezelf. Het is altijd leuk om iets met je vrienden te doen of iets met je buren. Nou, Twente is nog op zo'n schaal dat iedereen elkaar kent. Zeker de wat kleinere dorpen. Ja. Ja. Zijn mensen gelukkig. En dan hebben we dus het bruto Twents geluk. Wat wordt daar precies in gemeten? In het bruto Twents geluk, dat is eigenlijk een beetje een vertaling van de brede welvaart. Dat is echt zo'n begrip waar iedereen het over heeft. Maar ja, wat is dat dan, hè? Brede welvaart? Nou, wij hebben als Twenteboord hebben wij ook een klankbordgroep, de Jong Twenteboord. Mm-hmm. Dat zijn een groep enthousiaste en slimme Twentse jongeren. Die kwamen voor anderhalf jaar geleden kwamen ze met het idee bij de Twenteboord van, goh, het is hartstikke mooi dat jullie met die werkgelegenheid en met de economie steeds zo bezig zijn. Mm-hmm. Maar eigenlijk doen we het voor onze inwoners om ze allemaal gelukkiger te maken. Waarom gaan we niet wat meer aandacht besteden aan het bruto Twents geluk? Nou, dat vonden wij een hartstikke leuke uitdaging. Of in ieder geval de Twente-boord. Hè? En welke elementen zitten daarin dan? Want normaal heb je het over welvaart, het gaat over inkomen, baanzekerheid, dat soort zaken. Maar wat zit hier nog meer bij in dan? Wij hebben inderdaad, wij hebben ons aangesloten, want we hebben het geluk dus uiteraard gemeten. En daar hebben we ons bij aangesloten bij Rabo Research, die dat al een aantal jaren in heel Nederland meet. Ja, heeft onderzoek gedaan. En daar gedaan. Heb je het over 11 dimensies, dus inderdaad naast inkomen en baanzekerheid hebben we persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, werk-privébalans, sociale contacten, maatschappelijke betrokkenheid, subjectief welzijn, huisvesting, veiligheid, milieu. Dus dat zijn 11 dimensies die allemaal bijdragen aan iemands geluk. Ja, en volgens mij gaat het best goed toch in Twente, want jullie scoren op heel veel van die punten boven het landelijk gemiddelde. Ja, klopt. We scoorden in totaal 7,1 vorig jaar na de eerste meting. Ja. En dit jaar was het eigenlijk nog steeds 7,1. Wat wel bijzonder was, want je hebt natuurlijk in het afgelopen jaar, je hebt oorlogen, je hebt een crisis en toch blijven mensen dus wel ongeveer even gelukkig in Twente. Ja, en hoe komt dat, denkt u? Dat is toch dat voor elkaar zorgen? Ja, dat denk ik. Ik denk toch dat het sociale aspect daar toch gewoon heel belangrijk bijdrage aan geeft. Ja. Nu is die Rabo Research niet de enige club die onderzoek doet. We hebben ook even gebeld met Bo Hogewerf van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die doet onderzoek naar de brede welvaart en hoe allerlei gebieden in Nederland daarin verschillen. Even naar haar luisteren. En wat dan voor Twente opvalt, is dat ze vaak in het midden zitten van de ranglijst. Dus heel veel van de indicatoren die we meten bij brede welvaart, dan zitten ze echt in de middenmoot met een aantal uitschieters naar boven. Wat dus erg opvalt is dat er heel weinig uitschieters naar beneden zijn. Dus er is maar één indicator waarbij Twente relatief laag scoort. En die gaat over het besteedbaar inkomen. Voor de rest is het allemaal in het midden of beter. Wat daarbij dan erg opvalt, dus degene die de indicatoren waarbij Twente erg goed doet, zijn indicatoren die gaan over tevredenheid. Dus bijvoorbeeld tevredenheid met het leven, wat ook goed raakt aan hoe gelukkig de regio is. Daar scoort de regio Twente de derde positie op de ranglijst. Er zijn maar twee regio's in Nederland die het beter doen dan Twente als het gaat om tevredenheid met het leven. Ja, en die twee zijn dan, wat denkt u, welke twee zijn dat? Heeft u enig idee? Nou, ik heb een keer Friesland gehoord. Ja, Noord-Friesland. Ja, en volgens mij was dat ook niet ergens in Zeeland of zo? Nee, andere kant, Noord-Overijssel. Maar ik heb het hier staan, dus dat is niet slecht. Maar Noord-Friesland en Noord-Overijssel zouden doen het dan nog beter als het gaat om tevredenheid. Ja. Je kan dit op twee manieren uitleggen. Je kan zeggen, nou, Twente is een beetje middenmotor als het om, CBS-onderzoek gaat. Je kan ook zeggen, nou, ze schiet in ieder geval niet naar beneden op punten. Hoe bekijkt u het als u dit zo hoort? Nou, toevallig hebben wij hier het laatste gesprek mee gehad afgelopen week met een aantal gemeenten in Twente. Want wij doen het onderzoek via Rabo Research, maar de provincie die haakt ook aan bij het onderzoek volgens mij van CBS. Ja, ja. En we hebben net daarover gesproken van hoe mooi zou het zijn als we op een of andere manier gingen samenwerken of die twee onderzoeken samen gaan werken. Want iedereen vraagt weer net op andere dimensies. De vraagstelling kan anders zijn, dus daarom kan ook de uitslag anders zijn. Maar hoe mooi zou het zijn als heel Nederland hetzelfde meetinstrument gebruikt? Want dan weet je ook echt waar mensen het gelukkig zijn of niet. En dan kan je misschien daar ook wat aan doen. Ja, en waarom vinden jullie dit nou belangrijk om te weten? Want jullie weten toch al lang dat mensen in Twente het fijn hebben? Ja, nou, wij vinden het gewoon wel belangrijk om te weten. Omdat wij, we hebben het eigenlijk als nulpunt hebben het vorig jaar gemeten. Want we hadden zoiets van, we gaan werken aan de brede welvaart, aan het bruto Twents geluk. Als je daar iets aan wil doen of iets aan wil verbeteren, moet je toch minimaal weten hoe iedereen er op dit moment in staat. En anders dan heb je ook niet echt een doel. Kijk, het zou, stel dat dat gezondheid heel laag had gescoord, dan zou je daar dus breed op kunnen insteken vanuit alle hoeken waarmee wij samenwerken. Wij werken dus met onderwijs en ondernemers en overheid. Nou, dan zou je daar wat meer projecten op kunnen gaan ontwikkelen. Ja, dus dat is eigenlijk, we gebruiken het een beetje als richting aanwijzen. En is het ook bedoeld om bijvoorbeeld bedrijven naar jullie regio toe te halen om te zeggen van, kijk eens hoe goed het hier is? Ja, precies. Want daarom zou het zo mooi zijn als je hetzelfde meetinstrument hebt. Want stel dat je dan een heel groot bedrijf hebt. Nou, dus ik noem maar even zomaar als voorbeeld een installatiebedrijf. Ja, die heb je overal. Mm-hmm. En daar is ook steeds een tekort aan goede installateurs en elektriciens. Nou, stel dat jij als bedrijf daar heel hoog uitspringt. Als bedrijf al, dat je gelukkige medewerkers hebt. En je zit ook nog in een regio waar mensen gelukkig zijn. Dan heb je wel meer kans dat mensen bij jou gaan solliciteren dan dat ze gaan solliciteren in een regio waar het gewoon allemaal wat minder super is. Dus dat is wel een beetje, dat kan natuurlijk niet alles bijdragen, maar dat hopen wij wel. Dat het een klein beetje bijdraagt. Ja, is het zo dat u eigenlijk meer mensen wilt hebben in Twente? Ja, dat willen we eigenlijk dus allemaal. Want er komt gewoon een heel groot tekort op de arbeidsmarkt. Hè. Dat begin je nu al te merken. Hoeveel busjes zie je niet waarop staat van kom bij ons werken als je onderweg bent. Ja. Er zijn gewoon steeds meer wat oudere mensen en steeds minder jongere mensen. Ja. Dus je krijgt gewoon een tekort. Ja. Wat zowel in het Rabo Research onderzoek mij opvalt, wat zou ik als conclusie trekken, als wat we net hoorden bij het CBS, is dat het besteedbaar inkomen, dat doet het niet zo goed. CBS zegt, die schiet wat naar beneden als enige. Ja. De Rabo Research zegt ook, dat is een van de drie dingen waar ze niet significant hoger scoren dan in de rest van Nederland. Kortom, is dat een punt waarvan u zegt, nou joh, weet je, 0,2% verschil maakt niet zoveel uit? Of zegt u, nee, dat is iets waar wij aan moeten werken in onze regio? Nou, dat zouden we misschien kunnen doen, maar wij hebben juist ook wel een beetje de het motto van, geld maakt niet alleen gelukkig. Ik denk dat het leven misschien in het oosten ook wat minder duur is. Dus dan. Jullie halen als in Duitsland natuurlijk, Ja, precies. Ik bedoel, vlak aan de grens. Nee, oké, maar daar begon ik ook mee. Geld, het leven is meer dan geld. Ja, precies. Maar als je al die dimensies bekijkt, nou ja, misschien ligt het aan mij, maar als ik voor mezelf zou spreken, zou ik denken, een milieu leuk als ik daarop goed scoor. Mm-hmm. Maar als ik niet genoeg geld in de portemonnee heb, dat is toch iets belangrijker. Ja, nou, dat is ook belangrijk. En wij zijn natuurlijk inderdaad ook voor de economie. Dus daar gaan we ook zeker aan werken. Maar wij doen dat ook gewoon echt samen. Dus met heel veel partijen in Twente. We hebben een strategie en die gaan we elk jaar wat bijstellen, wat herzien. Dus ja, daar gaan we nu mee aan de slag. Dus ik weet nog niet wat daar uitkomt. Ja. Ja. En hebben jullie een soort doel gesteld van, nou, dan willen we op bepaalde punten hoger scoren? Of is het ook zo van, net zoals het onderzoek laat zien, Twentenaren zijn tevreden, wij zijn ook tevreden nu zoals het nu gaat? Of hoe moet ik het dan inschatten? Nou, het is eigenlijk vooral een soort bewustwording. Zo zijn we ook wel begonnen van, goh, je doet het niet alleen om alsmaar meer en meer en groter te worden. Het is belangrijk om steeds in gedachten te houden. Waar ben je als regio nou echt voor? Daar ben je om te zorgen dat mensen het gewoon fijn vinden om te wonen en te leven en te werken in jouw regio. Okay. Dus het is een beetje een bewustwordingsding, kan ik ook wel zeggen. En wat een beetje genoeg is genoeg, hoor ik er ook doorheen. Dat is kan je natuurlijk niet zeggen, want ondernemers willen natuurlijk ook altijd wel verdienen. Maar ja, het is natuurlijk wel zo, dat zie je ook wel met het milieu. Je op een gegeven moment dan kun je niet verder groeien, hè? Nee. Dus dan moet je misschien in de breedte zoeken en dan moet je juist wat meer in kwaliteit gaan. En heeft u het idee dat het echt anders is dan in het westen van het land? Ja, ik heb hier nooit gewoond in het westen van het land, dus ik kan dat niet beoordelen. Maar ik denk wel dat het lekker is om te wonen in een plek waar je nog redelijk makkelijk een huis met een tuin kan vinden. Ja. Waar je gewoon heel gemakkelijk met je hond even het bos in loopt, zonder dat je eerst een uur in de file hoeft te staan. Ik denk dat dat wel allemaal dingen zijn die bijdragen. Dat mensen zich gelukkig voelen. En is dat dan ook spannend? Want u zegt net van, ja, wij willen eigenlijk meer mensen naar die regio toe hebben. Daar is het ook wel een beetje voor bedoeld, om te laten zien, kijk eens hoe goed je het hier hebt. Als je meer mensen naar je regio toe haalt, kan dat ook een keerzijde krijgen. Ja, dat klopt. En dat is wel steeds die balans die je steeds met z'n allen moet blijven zoeken. Maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat je gewoon straks spookdorpjes hebt waar geen mensen meer zijn en allemaal bedrijven waar je de vacatures niet gevuld van kunt hebben. Dus ja, het is steeds een beetje echt een balans waar we echt mee bezig zijn. Ja. Ja. En staat Twente met de armen open voor mensen die willen komen vanuit het westen, zal ik maar zeggen? Kom je er makkelijk tussen? Ja. Ja, we staan er wel met de armen voor open. Ja? Ja. Ja. En waar blijkt dat uit? Nou, ik denk dat de hele cultuur is hier gewoon wel een gezellige cultuur, een makkelijke cultuur. En je moet natuurlijk wel een beetje jezelf ook geven, hè? Maar dat is denk ik overal zo. Ja. Ik bedoel, als jij gewoon toont dat je leuk vindt om mee te gaan doen met dingen in je buurt van je woonplaats, dan vindt iedereen dat leuk. Zit er in jullie board ook ondernemers? Dat is samenwerkingsverband van alle gemeentes. Ja. Wat willen die ondernemers het liefst? Die willen natuurlijk gewoon groeien. Ja, maar toch, dat is wel grappig dat je dat zegt. De ondernemers, toen wij hiermee begonnen, waren de ondernemers in de board ook echt sceptisch, hoor. Die waren ook echt zo van, nou, gaan we dat wel doen en gaan we het hebben over geluk. Maar het hou eens op, moet gewoon omzet draaien. Ja, precies. Ja, dus, maar het grappige was dat we hebben vorig jaar het Twente Event, dat organiseren we altijd één keer in het jaar om een beetje te laten zien wat we allemaal doen in de regio, welke projecten we in investeren. Op die dag na dat event belde een van onze boardleden mij op en die zei van, ja, nou, je weet dat ik er heel sceptisch in stond, nou, dat wist ik ook. Maar zegt hij, je raadt nooit waar ik nu zit. Ik zei, nee, daar heb ik inderdaad geen idee. Nou, zegt hij, ik zit hier met 7 bedrijven van de bedrijvenhub in Almelo en ik vertel zo over dat Bruto Twents Geluk aantal, waren er gisteravond ook, en we zijn er helemaal door gegrepen. Sterker nog, ja, willen jullie niet iets gaan doen om ons te helpen? Want wij zouden dat eigenlijk wel in onze bedrijven willen gaan meten. Nou, dat vond ik natuurlijk super gaaf. Ik bedoel, dat je de grootste criticasters toch een dag daarna denkt van, hey, daar zit wel wat in dat geluk. Weet. En waarom vonden zij dat zo belangrijk? Zij hadden zoiets van, als wij weten hoe gelukkig onze medewerkers zijn, of waar ze niet mee gelukkig zijn, dan kunnen we onze strategie daarop aanpassen. En dan kunnen we zorgen dat ze nog gelukkiger zijn. En dan verlaten ze het pand niet zo gauw door de achterdeur. Een en al gelukkigheid in Twente. Dankjewel voor je verhaal. Enna Erkelkamp van Twente Board. Dank ook mijn andere gasten Chantal Korteweg en Marian Spier. Dit was Geld of Je Leven voor vandaag. Hier zo Suzanne Bosman met 1 Vandaag. Ik wens je nog een hele fijne middag. Dag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. In een voorstad van Parijs is een man aangevallen met een mes waarbij zijn keel werd doorgesneden. Hij zou les hebben gegeven over de vrijheid van meningsuiting, waarbij hij cartoons van de profeet Mohammed had laten zien. Mijn naam is Stine Jensen en ik wil weten, wat waren de gevolgen van de moord op Samuel Paty in Nederland voor docenten? In dit geval was het een maatschappelijk debat over een cartoon. En dan denk ik, dan moet je die cartoon kunnen laten zien. Voor cartoonisten? Ironie en humor vind ik echt ontzettend belangrijk voor een cartoonist. Als dat er niet in zit, dan wordt het eng. Maar ook voor mijzelf. Staat onze vrijheid van meningsuiting op het spel? De Cartooncrisis. Een podcast van Human voor NPO Radio 1.